za 99 zł, a spodnie tylko za 69 zł. Sprawdź też odzież snowboardową i kolekcję Softshell w wielu modnych wzorach. I skocz na szczyt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. 8 ofiar śmiertelnych, z czego aż 5 to piesi, w większości bez odblasków. To pierwsze podsumowanie akcji Znicz. Dziś jedziemy na cmentarze, choć zaduszki. Jutro za moment o sensie Dnia Wszystkich Świętych. I przypomnimy, dziś duże sklepy są zamknięte. Zakaz pracy dotyczy przede wszystkim pracowników sklepów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych, super hipermarketów. Pierwsze smutne podsumowanie akcji Znicz. Tylko wczoraj doszło do 71 wypadków, 75 osób zostało rannych, zginęło 8, z czego większość to piesi, ubolewa Katarzyna Balcer z Komendy Głównej Policji. 8 osób zabitych, 5 osób to byli piesi, natomiast aż 3 osoby to są osoby, które miały obowiązek mieć odblaski, a tych odblasków nie miały. Staramy się też przy okazji akcji Znicz nagłaśniać ten obowiązek noszenia odblasków, bo to naprawdę zwiększa bezpieczeństwo. Od września piesi mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, ale żeby odblaski spełniały swoją rolę, także kierowcy muszą zadbać o sprawne i dobrze ustawione światła w samochodzie, tłumaczy Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Żeby element fluorescencyjny odbił światło, to kierowca musi mieć do dyspozycji samochód, którego światła prawidłowo się świecą. A więc tutaj nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy jeżdżą samochodami z niesprawnym oświetleniem. Będziemy wystawiać mandaty karne i zatrzymywać dowody rejestracyjne. Nie ma też taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierowców. Wczoraj zatrzymano ich ponad 240. Przyzwyczailiśmy się, że 1 listopada jedziemy na groby, ale uroczystość Wszystkich Świętych nie jest dniem zadusznym, przypomina katolikom ksiądz Bogdan Bartuł, choć przyznaje, że cmentarz to też dobre miejsce do tego, aby pomyśleć o świętości. Że rzeczywiście to życie nasze ziemskie kończy się tutaj, ale ono się również rozpoczyna w tej drugiej perspektywie wieczności, no to uważam, że ta radość z Wszystkich Świętych z tego trzy dnia zagości w sercu tego człowieka. Bo w Kościele katolickim dziś wspomina się właśnie Wszystkich Świętych, tych, którzy za życia okazali się godni naśladowania, podkreśla ksiądz Bartuł. Dla nas święci są takimi drogowskazami, jeśli chodzi o tę drogę do Pana Boga. Każdy z nas, myślę, że ma też jakiś swoich ulubionych patronów. Na jutrzejsze zaduszki to dzień modlitw za dusze zmarłych. Resort edukacji powraca do powojennej tradycji. W południe przed gmachem ministerstwa przy Alei Szucha w Warszawie minister Joanna Kluzik-Rostkowska złoży wieniec i zapali znicz ofiarom gestapo. W czasie okupacji niemiecka tajna policja miała tam swoją siedzibę. Minister zachęca do udziału w tej uroczystości. Chciałabym poprosić warszawiaków, żeby pamiętali, że to miejsce było naznaczone wielkim cierpieniem i śmiercią bardzo wielu Polaków. Nawet nie wiemy, jak wiele osób przez te katownie przeszło. Bardzo wiele osób tutaj zginęło. Wczoraj otwarta została wystawa pokazująca historię gmachu przy Alei Szucha, bo to nie tylko katownia w czasie niemieckiej okupacji, to również pierwszy ministerialny budynek wzniesiony w Warszawie po I wojnie światowej. O zmarłych źle się nie mówi. Te zasady łamie były prezydent Czech. Václav Klaus niezwykle ostro skrytykował swojego poprzednika Václava Havla. Mocne słowa padły w wywiadzie dla Mladá Fronta Dnes z okazji zbliżającej się 25. rocznicy aksamitnej rewolucji. W obszernym wywiadzie Klaus zarzuca Václavowi Havlowi, który jest bez wątpienia symbolem aksamitnej rewolucji 17 listopada 89 roku, że postępował jako reformator komunista, który nie był zdolny tworzyć, lecz burzyć. Stwierdza też, nigdy do końca swojego życia nie wybaczę Havlowi i jemu podobnym, że szkodzili wszystkim nowym partiom i zniechęcali ludzi, aby do nich wstępowali. Havel według Klausa nie chciał też wprowadzenia standardowej demokracji. Były prezydent, udzielając wywiadu popularnej gazecie, zapewne chciał zareklamować swoją nową książkę zatytułowaną Chcieliśmy więcej, nie tylko supermarketów, która ukaże się w najbliższych dniach. Warto przypomnieć, że Klaus jako prezydent, stojąc przed trumną zmarłego przed 3 laty Václava Havla, powiedział: odszedł człowiek, którego wspominać będziemy z wdzięcznością, uznaniem i szacunkiem. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. A na koniec serwisu przypomnienie. Dziś centra handlowe i duże sklepy są zamknięte. Jeśli po zakupy, to do małych osiedlowych sklepów, gdzie za ladą stoi sam właściciel lub sprzedawca zatrudniony na specjalne zlecenie. W przeciwnym razie właściciel sklepu zapłaci karę od 1000 do 30 000 zł, przypomina Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy.

just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, be miles around you. How long I have waited, waited just to love you. Chciałem wrócić na tę płytę, to ulubione duety Barry'ego Manilowa, tutaj z Dusty Springfield. Dusty zmarła w marcu 1999 roku, nie dożyła nawet 60. 12 minut po godzinie 11. Wspominamy dzisiaj w programie trzecim tych, którzy odeszli. Son tutti lì accanto a lei. Da quando un grido li avvertì, sta per morire la mamma. Son tutti lì accanto a lei, tutti i suoi figli sono lì, con quello che lei maledì, tornato a braccia per da lei. Più non c'è il gioco bello del perché alla mamma. E la riscaldano di baci, di sguardi dolci ed infelici, sta per morire la Santa Maria piena di grazia, la statua è là giù nella piazza, e voi tendendole le braccia cantate già Ave Maria, Ave Maria. C'è tanto amore, tanto dolore intorno a te. Dietro la porta la gente attende sotto il sole, sta per morire la mamma. Il vino buono viene offerto, non c'è nessuno che ne vuole, è un omaggio per chi muore, per chi ha vissuto come lei. dolcissimi altri suoni, sta per morire là. Donne intanto a bassa voce perché si possa addormentare come un bambino quando è sera cantando già Ave Maria. Ave Maria. C'è tanto amore, tanto dolore intorno a te. Anna German. Tę piosenkę napisał Charles Aznavour i właściwie w takie dni jak 1 czy 2 listopada zwykle sięgałem po wersję Dalidy. No ale tym razem wybrałem inną piosenkę. Szukałem tego nagrania myślę, że kilka lat. Nikt ze znajomych nie miał tego na płycie. Warto było pojechać do Belgii, żeby znaleźć tę płytę wreszcie. Je ne rêve plus. Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis. Tu arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué. Je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Comme toi tu dors et je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi. Et moi comme un gosse idiot près de ma radio, j'écouterai ta propre voix qui me chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade. J'entends, je suis malade. Je suis malade. Dalida i Serge Lama, który napisał tę piosenkę. 21 minut po godzinie 11. Odeszli od nas. Lauren Bacall, aktorka filmowa i teatralna, odeszła 12 sierpnia tego roku. Karierę zaczynała jeszcze w złotej erze Hollywood. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Chyba umiesz gwizdać, Steve. Ta scena przeszła do historii kina. Na ekranie młodziutka, debiutująca wówczas Lauren Bacall. Gwizdże Humphrey Bogart. Bogart i Bacall, ikony Hollywood. Ale Bacall nie znalazłaby się na planie, gdyby nie żona reżysera, Howarda Hawksa. Mówi krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki. Wypatrzyła zdjęcie młodziutkiej Lauren Bacall na okładce bardzo popularnego magazynu Harper's Bazaar i zauroczona tym zdjęciem pokazała je Howardowi Hawksowi, który przygotowywał wtedy ekranizację powieści Hemingwaya Mieć i nie mieć. Maybe it happens this way. Maybe we really belong together, but after all little we know. Sama Lauren Bacall tak wspominała swój debiut, odbierając honorowego Oscara w 2009 roku. Miałam w życiu wiele szczęścia, więcej niż zasługiwałam. Kiedy miałam 19 lat, Howard Hawks zaangażował mnie do filmu, w którym grał facet o nazwisku Bogart. Bogart? Wolałabym Cary Granta. W końcu jednak stanęło na Bogarcie. Byłam szczęściarą. It ended up being Bogart. That was my great luck. W Mieć i nie mieć zagrała świadomą swej kobiecości uwodzicielską Mary Browning. Niski głos, pociągłe spojrzenie, lekko pochylona głowa. Ten wizerunek był wypadkową talentu, charyzmy i nerwów debiutantki. O tremie opowiadała pod koniec lat 70. w programie Michaela Parkinsona. I used to shake so much that my head used to shake. Tak się trzęsłam, że trzęsła mi się nawet głowa. Na planie, kiedy reżyser woła akcja, ruch zamiera i oczy wszystkich zwrócone są na ciebie. A ja byłam kłębkiem nerwów. W końcu odkryłam, że kiedy mam lekko opuszczoną głowę, nie widać, że się trzęsie. Więc tak grałam, z opuszczoną głową, podnosząc wzrok. I stąd wzięło się to spojrzenie. Ten wizerunek do niej przylgnął. Gra postaci niezwykle inteligentne, błyskotliwe, obdarzone przy tym poczuciem humoru, pozornie takie twarde, bo do tego predestynowała ją taka dosyć ostra uroda, ale tak naprawdę bardzo kobiece i spragnione miłości. Or that one. This eternal second balcony. Jej kariera filmowa miała taki przebieg, że po śmierci Bogarta się na trochę załamała. Ona wróciła do niezłych komedii, jak na przykład Jak poślubić milionera. Potem znowu się wycofała na dłużej, na 6-7 lat, by powrócić w latach 70. triumfalnie na ekran w Ruchomym celu, Kryminale u boku Paula Newmana, czy oczywiście w Morderstwie w Orient Expressie Sydneya Lumeta. Była też świetną aktorką teatralną. teatralną i te przerwy, kiedy mnie trochę odpoczywała od kina, wypełniała znakomitymi występami w teatrach i za rolę w musicalu Applaus, opartym na słynnym filmie Wszystko o Ewie Mankiewicza, dostała teatralnego Oscara, czyli nagrodę Tony. Lauren Bacall 16 września skończyłaby 90 lat. Zawodowo była aktywna do samego końca. Czekała na dobre kobiece role. Nie ma teraz dobrych ról dla kobiet. Boże, gdyby ktoś mi zaproponował coś takiego jak Wszystko o mojej matce Almodovara. Możemy sobie tylko wyobrazić. Lauren Bacall, wspominała Katarzyna Borowiecka. Kasia napisała do mnie list w sprawie tego materiału i na koniec napisała: może ci się to przyda. Lauren Bacall to ostatnia z gwiazd złotej ery Hollywood wymienianych pod koniec piosenki Vogue Madony. Nie pamiętałem tego, znaczy nigdy tego jakoś nie skojarzyłem. Ale od czego mamy radio? Thank you.

see so many ways that I can love you, dear, but they are not. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. The Love Unlimited Orchestra, You're the First, The Last, My Everything. Za 18 minut południe. Odeszli od nas. Był wirtuozem gitary. Do tego miał silną osobowość i dużą charyzmę, dzięki czemu zrewolucjonizował flamenco. Powiedzmy sobie szczerze, że flamenco do końca lat 60. było gatunkiem bardzo skostniałym, bardzo takim hieratycznym, o ustalonych zasadach. Tutaj trzeba było zagrać to, tu trzeba było tak zastukać kastanietami. To był jeden z największych muzyków naszych czasów. On zmienił muzykę, on przetworzył ją, zmodernizował cygańską muzykę z Andaluzji. Paco de Lucía. W ten sposób rozpoczyna się jedna z najważniejszych płyt legendarnego trio współtworzonego właśnie przez Paco de Lucía. To oczywiście Friday Night in San Francisco, nagrana w grudniu 1980 roku. Zanim doszło do tego szczególnego spotkania Aldi Meoli, Johna McLaughlina i zmarłego w lutym tego roku Paco de Lucía, Francisco Sanchez Gomez, bo tak naprawdę nazywał się nasz bohater, wyprowadził muzykę flamenco z małych knajpek Andaluzji na międzynarodowe sceny, wprowadzając do niej elementy jazzu. Wspólnie z jednym z najwybitniejszych śpiewaków flamenco, Camaronem de la Isla, którego zresztą pomógł wylansować, wprowadzili elementy jazzu, trochę popu też w pewnym okresie i lżejszego rocka do flamenco, dzięki czemu odbiorcy, którzy powiedzmy nie gustowali w tradycyjnym flamenco, byli w stanie go odebrać, znaleźć w nim coś dla siebie. Mówi Marek Romański, dziennikarz Jazz Forum. Później już w latach 70. i 80., kiedy te eksperymenty z łączeniem flamenco i jazzu dały mu popularność międzynarodową, zaczął być zapraszany do zespołów innych muzyków i w ten sposób powstało słynne trio, najpierw złożone z niego, z Johna McLaughlina i Larry'ego Coryella. Później Larry'ego Coryella zastąpił Aldi Meola, no i w ten sposób powstało słynne trio Paco de Lucía, John McLaughlin, Aldi Meola. Tacy ludzie jak Paco de Lucía przychodzą na ten świat raz na pewnie kilkadziesiąt lat. Mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Stał się absolutnym wirtuozem, jakich niewielu było na tym świecie. Geniusz, cudowne dziecko, ale także godziny, czy dni, miesiące i lata pracy. Do tej pracy każdy. katorżniczej zmuszał go ojciec. Kazał ćwiczyć synowi przez 12 godzin dziennie, ileś tam lat. W końcu to weszło mu do krwi. Ale tej pracy nie szło się w jego muzyce, bo to przychodziło mu potem łatwo. Ta muzyka spływała z niego. Tak jakby on był przekaźnikiem, jakby ta muzyka spływała na niego od Boga, a on ją dalej nam przekazywał. Trudno mi jest o nim myśleć, że on nagrywał płyty. Tak się nad tym zastanawiałem. Mówi Piotr Baron, dziennikarz muzyczny programu trzeciego. Czy Paco de Lucia nagrywał płyty? I wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że płyty były owocem jego niesłychanych poszukiwań. Bo przypomnijmy może, że początkowo to rzeczywiście były płyty, które były płytami z rejestracją muzyki flamenco. Ale potem to był chyba początek lat 70. On się gdzieś spotkał z jazzem i zaczął tak to pięknie mieszać, że wychodził z tego taki jego bardzo indywidualny i rozpoznawalny styl. Wydaje mi się również, że miał taką niesłychaną charyzmę i wpływ na ludzi, dlatego że ilość muzyków, z którymi współpracował, i to zawsze w sposób, który prowadził do sukcesu, w takim rozumieniu nie tylko komercyjnym, ale towarzysko-zespołowym. Ilość tych muzyków jest tak wielka, że gdybyśmy rozpisali te nazwiska od samego początku jego działalności, od pierwszych płyt, no to kilka stron byśmy pewnie zapisali. Ci, którzy z nim współpracowali, czyli między innymi John McLaughlin, Larry Coryell czy Chick Corea, mówili, że Paco de Lucia był błogosławieństwem, a te chwile, które spędzali razem z nim na estradzie czy w studiu, należały do największych momentów ich życia. Paco de Lucia, 1947-2014. Thank you.